wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Pracownicy niemedyczni służby zdrowia zaangażowani w walkę z pandemią otrzymają 5000 zł dodatku, poinformował premier. Gospodarka wymaga odbudowy po pandemii, mówi o tym minister finansów. Trwa zmasowany ostrzał Izraela ze strefy Gazy, wystrzelono ponad 100 pocisków. 5000 zł jednorazowego dodatku otrzymają pracownicy niemedyczni służby zdrowia zaangażowani w walkę z pandemią, poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wskazał, że wsparcie otrzymają m.in. salowe, noszowi i kierowcy karetek. Dla naszych wspaniałych pań, bo to zwykle panie są salowych, dla panów, bo to zwykle panowie są noszowych, dla kierowców karetek, dla pracowników transportu medycznego. Wszyscy ci, którzy przepracowanych mają co najmniej 21 dni w tym obszarze covidowym, to postanowiliśmy przekazać jednorazowy dodatek 5000 zł. Niech to będzie dodatkowe wsparcie i taki ukłon w stronę tej bardzo ważnej części personelu niemedycznego. Jak zapowiadał wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski, dodatek będzie wypłacony prawdopodobnie w czerwcu. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podkreśla, że gospodarka wymaga odbudowy po pandemii. Podczas konferencji Impact 21 Tadeusz Kościński przypomniał, że polska gospodarka na tle innych państw europejskich dobrze poradziła sobie podczas kryzysu. Minister wskazał jednak, że konieczna jest odbudowa gospodarki, która w czasie pandemii się skurczyła. Przypominam, że w ostatnim roku mieliśmy recesję 2,7, więc cofnęliśmy o niecały rok do tyłu. To odbudujemy pewnie tam do końca tego roku, więc dopiero na koniec tego roku będziemy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy 2 lata temu, więc oczywiście niektóre kraje Europy w ogóle jest o 6 lat do tyłu, a niektóre kraje są 10-15 lat do tyłu, więc to trzeba pamiętać, że efekt pandemii będzie przez kupę lat. Tadeusz Kościński powiedział, że z poprzednich kryzysów wynika lekcja, że nie należy zbyt szybko ograniczać wydatków. Dlatego podkreślił, że przez najbliższe 2 lata należy postawić na wspieranie gospodarki, między innymi poprzez inwestycje, a dopiero później można się zająć ograniczaniem długu. Kolejny zmasowany ostrzał Izraela ze strefy Gazy. Palestyński Hamas twierdzi, że wieczorem wystrzelił 130 pocisków. Spadły one na centralny Izrael. W położonym przy granicy z Gazą mieście Sderot pociski raniły 7 osób. Do tej pory w Izraelu zginęło 6 osób. Atak miał być odwetem za wcześniejsze zabicie przez Izrael co najmniej 3 wysokich rangą dowódców wojskowych Hamasu. Palestyńczycy twierdzą, że w izraelskich nalotach zginęło 56 osób. Rzecznik izraelskiej armii, podpułkownik Jonathan Conricus, powiedział, że cywile nie są celem nalotów. Atakujemy cele wojskowe, podkreślam to słowo wojskowe. Atakujemy terrorystów, ich infrastrukturę, magazyny ich samych, gdziekolwiek są, w całej Gazie. Wysiłki międzynarodowych mediatorów, w tym przede wszystkim Egiptu, nie przynoszą na razie rezultatów. Wieczorem rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że przedstawiciele Hamasu proponują rozejm, ale wcześniej takie propozycje Izrael odrzucił. Izraelski premier Benjamin Netanyahu rozmawiał wieczorem z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. USA mają wysłać na miejsce jednego ze swoich dyplomatów, który miałby pomóc w uspokojeniu sytuacji. Rządząca partia Jedna Rosja wystawi na swoich listach wyborczych separatystów z Donbasu, podała Nowaja Gazeta. Dziennik nazwał porozumienie rosyjskiego obozu władz z prorosyjskim Związkiem Ochotników Donbasu kolaboracją roku. Wcześniej o współpracy Jednej Rosji z separatystami informowało Polskie Radio. Niezależni komentatorzy nazywają takie działania pełzającą aneksją. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według Nowej Gazety partia związana z Władimirem Putinem chce wprowadzić do Dumy Państwowej separatystów z Donbasu. Łącząc możliwości Jednej Rosji i Związku Ochotników Donbasu, demonstrujemy 2 ważne postulaty. Swoich nie porzucamy i wspieramy się nawzajem. Cytuje dziennik wypowiedź szefa Komitetu Wyborczego rządzącej partii Aleksandra Karelina. Nowa Gazeta dodaje, że kandydaci reprezentujący separatystyczne regiony Ukrainy zostaną wystawieni na listach w Rostowie nad Donem, który graniczy z Donbasem. W ostatnich dniach rosyjska telewizja państwowa publikowała informacje z Doniecka i Ługańska, w których informowano o wizycie w separatystycznych regionach Ukrainy rosyjskich polityków, artystów i motocyklistów. Zdaniem części niezależnych komentatorów Rosja prowadzi pełzającą aneksję Donbasu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.